د الانعام مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږم سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو سوره 15 شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سوره 53 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي ده وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون زغراز ده هغلار خوونه داده چه همده از ما سمه لار ده نو تاسی پا هم دیه بانده لار شی او پا نورو لارو بانده مزهی چه هغا با تاسی لحقه لاره واروی تیت پرک با موکری داده هغا هدایت چه ستاسی رب در کرده پا کارده چه تاسی لحقه انحراف چه زانو جغوره ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا موږ موسی ته کتاب ورکړی و چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت او د دې لپاره بنی اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي خلق له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب نو تاسو د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ لرې نه ده چې پر تاسو یې رحم وشي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ترسو چه داو نوائي چه كتاب لمنگنا پخوا دو دلو يعني يهود و نصارا تنازل شويو أو منگ ده غول الوستلو بخبرو أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب لآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون او استاذ دا پر ما هم نشی کولای چې کپر مونږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو مونږ به له غونه خو هدایت مين دونکو تاسو ته تاسو د رب لوري نه یو روحانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وی چې د الله آیاتونه دروغ غني او مخ ورڅخه واړي کوم کسان چې زموږ آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون پیاوس خلق دې ته سرګې په لارې دي چې د هغوی مخې ته پریږدي راشي ودرېږي یا ستا رب په خپله راشي یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې راڅرګندې شي بیا به یو داسې چاته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې ښه نو تاسې سترګې په لاره اوسئ موږ هم انتظار باسو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړل او ډلې ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته. د هغو معامله الله ته سپارلې ده، همغه به هغوی ته وښيي چې هغو څه کړي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. څوک چې د الله حضور ته لنی کی سره راشي د هغه لپاره لاس چنده ثواب دی، او څوک چې له بدی سره راشي هغه ته به همغم را بدله ورکړای شي څومره چې هغه قصور کړای دی، او په چا باندې به ظلم نه کړای شي. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او یا زما رب یقین توګه ماته سم لار را کودلی ده، بیخی صحیح دین چې په هغه کې کوم کوګواله نشته، د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کې دو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نه و. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويا زما المنز ما دا عبادت طول مراسم زما جواند زما مرك هرتس دا الله رب العالمين دا پارك چه دا هغه هيت سوك شريك نشت، د همغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سره ټیټوونکی زوی. قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ويا آيات الله نفرتكم بل رب لتوم بداس حال كي چه مغا ده هر سر رب ده هر سوك چه چه گتی ده هغ مسئول هغا پخ پلا ده هیچ پیتای پورتا کون که ده بل پیتای نپورتا کن بیا استاسی طول ده خپل رب لوری تا ورگزیدن وهو وقت كي بحق ساسي دشخلو حقيقات تاسي تا دروخي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما غزاته چې هغه تاسو د ځمکې خلیفہ ګانو ګرځولې او تاسو نه جینو ته د جینو نور په مقابل کې ډېر لوړې درجې درکړي، تر څو تاسو ته چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسو باندې ازمویښتو کړي. بېشکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخون کوي او رحم کوونکی هم دی.